ଜହି ଗୁରୁ ହୃଦୟ କମ୍ପି ଦୂରୁ ଦୂରୁ ମେଘେ ମେଘେ ବାଜେ ଡବରୁ ବରଷଣି ବାଜେ ଘୁମୁରୁ ନାଚି ନଟ ରାଜହି ଗୁରୁ ହୃଦୟ କମ୍ପି ଦୂରୁ ଦୂରୁ ମେଘେ ମେଘେ ବାଜେ କିରେ ଲାଗେ ଟଙ୍କା ଭୁବନୀ ବାଜେ ଝଙ୍କା ବିନା କିରେ ଲାଗେ ଟଙ୍କା ଭୁବନୀ ବାଜେ ଝଙ୍କା ନାଚେ ନଟ ରାଜ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ କମ୍ପେ ଥର ଥର ମେଘେ ମେଘେ ବାଜେ ଡବରୁ ବରଷଣି ବାଜେ ଗୁରୁ ନାଚି ନଟ ରାଜ ହେ ଗୁରୁ ହୃଦୟ କମ୍ପେ ଦୂରୁ ଦୂରୁ ମେଘେ ମେଘେ ବାଜେ ଡବରୁ ମେଘେ ମେଘେ ବାଜେ ଡବରୁ।